گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 475. این برنامه با همکاری اهدیه، گلپایگانی و فرهنگ شریف تنظیم گردیده. آهنگ در دستگاه نوا از مهدی خالدی، ترانه از نواب صفا، غزل آواز از سعدی، سایر اشعار از حسابی نتنزی، هجرتی کاشانی، خالص مشهدی و احمد خان گیلانی. گوینده آذر پژوهش. چه خوش است از تو خشمی که ز روی ناز باشد، که به عجز چون درآیم ره صلح باز باشد. ز فریب وعده امشب نزدیم دیده بر هم، که شب امیدواری در خانه باز باشد. از آن بی خود روم سوی مه خیش، که خود را هم نخواهم همره خیش. از آن بی خود روم سوی مه خیش، که خود را هم نخواهم همره خیش. چه شبهای دراز هجر دیدم بدین ده روز عمر کوته خیش. Boyan قبار راه گشتم، سرمه گشتم، توتیا گشتم، به چندین رنگ گشتم تا به چشمش آشنا گشتم. به هر صورت که گردیدم نبردم راه در کویش، نوای بلبل و بوی گل و باد صبا گشتم. نباشد از تو که بر ما جفا رود، نباشد از تو که بر ما جفا رود، مجنون از آستانه لیلی مجنون از آستانه لیلی کجا رود؟ Thank you. بسیار سر که در سر مهر و وفا رود امید جان آشنای کوی محبت صبور thank you. سعدی به در کنی از سر هوای دور در پاس لازم است که خار جفا رود امید برون ز کوی تو با خون دیده خواهم رفت برون ز کوی تو با خون دیده خواهم رفت هزار طعنه ز دشمن شنیده خواهم رفت به پای بوس تو چون آمدم ندانستم که پشت دست به دندان گزیده خواهم رفت عشق از شراری بر جان آدمی را باید همه بسوزی چون چرا Thank you. گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 475.